अधर अधर पर गूंज रहा है। राम राम अधर अधर पर गूंज रहा है राम तुम्हारा नाम, राम तुम्हारा नाम। अधर अधर पर गूंज रहा है राम तुम्हारा नाम, राम तुम्हारा नाम। करो उपकार जगत का, हो उधार जगत का। अधर अधर पर गूंज रहा है राम तुम्हारा नाम, राम तुम्हारा नाम। करो उपकार जगत का, हो उधार जगत का। चल में राम तुम्ही हो मेरे, फल में राम धरती माँ के लहराते आंचल में राम तुम्ही, हर ओर राम तुम्ही। राम राम की रट सुनता हूँ, राम राम की रट सुनता हूँ, सुबह सुनूं या शाम, के हो उधार जगत का। हर कण कण में राम बसे हो, कली कली में तुम, कण में राम बसे हो, कली कली में तुम, हर कली कली में तुम। हर आंगन में गीत तुम्हारे, गली गली में तुम, हर गली गली में तुम। ध्यान तुम्ही में रमा हुआ, हो उधार जगत का। अधर अधर पर गूंज रहा है राम तुम्हारा नाम, राम तुम्हारा नाम। धर पर गूंज रहा है राम तुम्हारा नाम, राम तुम्हारा नाम। करो उपकार जगत का,